Book 2 81 81 81 الماضي 1 Múlt 1 Múlt 1 يكتب Írni Írni. هو كتب خطابا. Ő egy férfi egy levelet írt. Ő férfi egy levelet írt. وكتبت هي بطاقة. És ő egy nő egy képeslapot írt. És ő nő egy képeslapot írt. يقرأ. Olvasni. Olvasni. هو قرأ مجلة مصورة. Ő egy férfi egy magazint olvasott. Ő férfi egy magazint olvasott. وقرأت هي كتابا. És ő egy nő egy könyvet olvasott. És ő nő egy könyvet olvasott. يأخذ. Venni. Venni. هو أخذ سيجارة. Ő vett egy cigarettát. Ő vett egy cigarettát. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ő vett egy darab csokoládét. Ő vett egy darab csokoládét. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Ő a férfi hűtlen volt, de ő a nő hűséges volt. Ő férfi hűtlen volt, de ő nő hűséges volt. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ő a férfi lusta volt, de ő a nő szorgalmas volt. Ő férfi lusta volt, de ő nő szorgalmas volt. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Ő a férfi szegény volt, de ő a nő gazdag volt. Ő férfi szegény volt, de ő nő gazdag volt. هو ما كان لديه مال بل ديون. Nem pénze volt, hanem adóssága. Nem pénze volt, hanem adóssága. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Nem szerencséje volt, hanem pehje. Nem szerencséje volt, hanem pehje. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Nem sikere volt, hanem kudarca. Nem sikere volt, hanem kudarca. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Nem volt elégedett, hanem elégedetlen. Nem volt elégedett, hanem elégedetlen. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Nem volt szerencsés, hanem szerencsétlen. Nem volt szerencsés, hanem szerencsétlen. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Nem volt szimpatikus, hanem antipatikus. Nem volt szimpatikus, hanem antipatikus.